انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض. ببین چگونه الله فضیلت داده بعضشان را بر بعضی دیگری. چگونه فضیلت داده؟ یک تعداد در پول فضیلت دارند، یک تعداد الله در علم و اخلاق و عقیده فضیلت داده. ولی که مقایسه بکنی هیچ کس نام آنانه که پولدار هستند بی نهایت یاد، ولی به شخصیت هستند پیش مردم. یعنی هرگاه که یک پولدارترین انسان بیاید ولی فجایع و رسوایی و افلام مبتذل از او، اعلانات مبتذل از او کل افغانستان را گرفته باشد، کسی مورد تاییدش قرار نمیدهد. ولی اگر انسان مصلح و دیندار و هزارها نفر را تایید خواهد کرد. چرا؟ از خود پرسان کدام شخص را قبول میکنی؟ ایره و یا او را؟ ولل آخره تو اکبر درجات، و هر در آخرت لهم اکبر درجات، برایشان بسیار درجات بزرگتری هستند و اکبر تفضیلا و فضیلت بزرگتری، فضیلت بزرگتری برای زیسته. در دنیا هم الله آنان که اطاعت خدا و پیغمبر را میکنند فضیلت برش میدهد، در آخرت از این بلندتر و بلندتر است که نمیتونیم او را به دار دنیا مقایسه بکنیم. پس انسان چرا قبی عقل میشود که خود را به زور میگیرد در جای قرار میدهد که در اوجه مورد اعتراض قرار میگیرد؟ این شما فکر بکنین، اگر یک انسانی که پول خود را به افلای مبتذل مصرف میکنه، به لوحه های مبتذل او را مصرف میکنه، اگر در یک مجلس بشیند، یک کوچکترین شما سرش اعتراض بکنین و برش بگوین که به عوض ای اگر ای تو بکنی خوب نخواهد بود، ایت جواب بر شما داده نمیتوند. بس به خدا خود بیخی داده نمیتوند. به ما تو که جواب داده نتانست، به الله هیچگاه جواب داده نمیتوند. این می شرمشان کفایت می کند. این کل نکات از کجا پیدا می شود؟ چرا اگر انسان ابتذال می کند؟ چرا اگر انسان فسق می کند؟ چرا انسان فجور می کند؟ به خاطر از اینکه در عزت خود کسی دیگر را با الله شریک گردانیده. گفت که پولدار نمیشم تا که خیانت نکنم، پولدار نمیشم تا که ایتو افلای مبتذل به مردم نشر نکنم، پولدار نمیشم تا که گناه نکنم، و پولدار نمیشم تا که قسم نخورم. اینی فکر است که در افغانستان وجود دارد. یک نفر را بگو قسم نخود در دکان دارید، ولی اصلا کس از پیش ما نمیخرد. اینی رقم فکر میکند. در حقیقت اینا با الله جل جلاله عقیده و ایمان ضعیف است. الله میگه لا تجعل مع الله اله آخر، مقرر نکو با الله جل جلاله اله آخر معبود دیگر را. اما گفته بودیم که اله به معنی حاجت روا است، و هر کسی که کسی دیگری را ارچی که بوده باشد، ولو که خواهش خودش بوده باشد، با او تسلیم شد، در حقیقت او الهش است، او معبودش است. افرأیت من اتخذ الهه هوا و اضله الله على علم. آیا ندیدی کسی را که خواسته های نفسانی خود را خدا گفت، خواسته های نفسانی ایش را پرستش کرد؟ بنان در اینجا میگه لا تجعل مع الله، قرار نتی با الله جل جلاله اله آخر معبود دیگر را. اگر کردی چنین کاری فتقعد مذموما مخذولا، پس بشینی یک روزی مذموما ملامت مخذولا بکس، هیچ کس به طرفت باز نخواهد آمد و همت الهیت میکند. پس را فهمیدیم چرا مردم بدبخت میشن. به الله اعتقاد خوب ندارد، او را مسلط بر اوضاع نمیداند، با الله خشم کرده، با الله خشم کرده. هر کسی که با الله آشتی بوده باشد میفهمه که خدا مرا دوست دارد. وقتی که الله تو را دوست دارد، آنچه که تو بخوای الله برات میدهد. وقتی که الله مرا دوست ندارد، الله برات نمیدهد. انا بظن عبدی بی فلیظن بی ما شاء. علی نمونه را بر ما میتن. اگر خواسته باشیم کامیاب شویم، پس این آیه های بعدی را سر لوحه کار خود قرار میدیم. هر کسی که این آیات ها را در زندگی خود تطبیق کرد، از بزرگترین شخصیت های اسلامی و بزرگترین شخصیت های دینی و انسانی می شود. یعنی این لوحه را در زندگی خود تطبیق بکنید. کسی که این ارزش ها را در زندگی خود داره، شکر الله را بکشد، و کسایی که بعضش را داره بعضش نداره، در کمال خود کوشش بکنه که خداوند متعال نصیب بکنه به ما شما توفیق را. و قضا ربک، الله فیصله کرده، حکم کرده. و قضا ربک، پروردگارت بر تو فیصله کرده، حکم کرده. الا تعبدوا الا اياه، که نپرستید جز او را. لا تعبدوا، پرستش نکنید، الا اياه، مگر تنها او را، تنها خودش را دیگه کس پرستش نکنی. این پروردگارت بر فیصله کرده. و و بالوالدین احسانا و امو پروردگارت فیصله کرده که نیکی بکنی با والدینت و بالوالدین احسانا با پدر و مادرت نیکی بکن. این نیکی از چند وجه است؟ یکی عزیزان نیکی در وقتی است که پدر و مادر زنده هستند و یکی نیکی در بعد از آخرتش است. در وقت زندگیشان نیکی کردن تقسیم میشه به دو محور: زندگی خوبی کردن با والدین در وقتی که والدین توانمند هستند و خوبی کردن با والدین در وقتی که والدین ضعیف میشوند. بنان در اولش خوبی کردن در وقتی که پدر و مادر قوی هستند، تو در تربیتت کوشش بکن که به اساس تربیه صالحت در حقیقت بر اونها دعا بگیری و در وقت کاری را نکنی که سبب شود که بر اونها کسی دیگری دشنام بدهد. پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم در حدیثی که حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه روایت میکنه میفرمه که این من الکبائر شتم الرجل والدیه، از گناهای کبیره ای که امیست که یک انسان برای والدینش دشنام بدهد. قالوا یا رسول الله، ای پیغمبر خدا، و هل یشتم الرجل والدیه؟ اتو انسان پیدا میشه؟ صحابه با ادب مردم بودن که به پدر و مادرش دشنام بده؟ قال نعم. پیغمبر خدا گفت بله بله پیدا میشه. یسب الرجل ابا الرجل، یک نفر به پدر کسی دشنام میدهد، و یسب اباه، او بس به پدرش دشنام میدهد. یسب ام الرجل، به مادر یک کسی دشنام میدهد، و او چی میکنه؟ به مادر ازی پس یسب امه، او به مادر ازو باز دشنام میدهد. در حقیقت این زمینه را مساعد کرد که به والدینش توهین شود، این زمینه را مساعد کرد که والدینش مورد نفرین کسی قرار بگیرد. امام مسلم از حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنه که پیامبر خدا فرمود رغم انفه قیل من یا رسول الله؟ قال من ادرک والدیه عند الکبر احدهما او کلاهما ولم یدخل الجنه. به خاک ساییده باشد. گفتن یا رسول الله از کی؟ یعنی در حقیقت ذلیل بوده باشد، خار بوده باشد، بدبخت بوده باشد و انسان. گفت یا رسول الله از کی؟ گفت کسی که پدر و مادرش را یا یکی از اینها را در وقت ریسفیدی و پیچ سفیدی گیر میکند و به اساس دعای از اینها داخل جنت نمیشود. یعنی مفت جنت است. چرا از این استفاده نمیکند؟ و با جان او بدبخته که پدر و مادرش ریسفید می شود به عوضی که اطاعتش بکنه، خیرش برش برسد، با اونها دشنام بگوید، اونها را لط بکنه، اونها را از خانه بیرون بکشه و خدا نخواسته انگامی که بچه از هم جدا می شود، بعد مادر و پدر من حیث یک وسیله اضافی، یک شی اضافی، امروز نوبت تو است، امروز نوبت ما است، با سر جنجال باشه، چرا این نوبت تا رعایت نمی کنی؟ زود از پیش ما ببر. استغفرالله. انسان ارزش از اینها را نفهمیده، درک نکده قیمت و عظمتی از این خیر نیکو را که جنت زیر پای والدین است. اگر دعا برات کرد میرسی. پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم در حدیثی که امام بخاری در کتاب بر الوالدین از حضرت کعب ابن عجره رضی الله عنه روایت میکنه میفرمه که روز پیغمبر خدا علیه السلام داخل مسجد شد، بعد در اول پته که پای خدا گذاشت گفت که آمین، در دوم که گذاشت باز گفت آمین، در سوم که گذاشت باز گفت آمین. و ما وقتی نماز خلاص کرد برش گفتم که یا رسول الله، ایتو یک کاری را کردی که قبلا نمی کردی، ده ای چه حکمت نهفته است که تو آمدی در عرض پتی از منبرت که بالا میشینی میگفتی آمین؟ گفت جبرائیل برام آمد و برام گفت که بعد من ادرک والدیه عند الکبر احدهما او کلاهما ولم یدخل الجنه. از رحمت الله دور باشد او انسانی که پدر و مادر و یا یکی از اینها را در وقت ریسفیدی گیر میکنه و به اساس نبود دعای از اینها این بدبخت از جنت میماند. گفت من هم گفتم آمین. بعد گفت که از رحمت الله دور بوده باشه او انسانی که نام تو گرفته می شود و بر بالای تو درود گفته نمی شود. از رحمت الله دور. و من هم گفتم که الهی آمین. بناهن اجزا و سوم پتیش گفتم که بعد من ادرک رمضان ولم یغفر له. از رحمت الله دور باشه انسانی که رمضان گیر می کنه مایش دار و این به اساس طاعت الهی داخل جنت نمی شود. و من گفتم آمین. ببینید حضرت جبرائیل معصوم بزرگترین ملائکه مقرب به الله او دعا میکند و بزرگترین شخصیت در مخلوقات حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم آمین میگوید. چی فکر میکنید که دعا قبول نشده؟ هم در روز جمعه در وقت ساعت اجابت و اردو معصوم برش دعا کرده و قطعا قبول شده. بنان خدا نخواسته ایتو نشه یک مسلمان به اساس بدیش که با والدین میشه دوزخ طرف دوزخ برود. و یکی از روزها کسی آمد و پیامبر خدا علیه السلام گفت که یا رسول الله خانم خود را دوست دارم ولی مادرم برام میگه طلاقش بده چی بکنم؟ پیامبر خدا گفت که مادرت پلی است که تو را به جنت وصل میکند. این اردت فقطعها، اگر میخوای قطعش بکن بنان و اگر میخوای باشه پس خانمت طلاق بده. شما چی فکر میکنید؟ با اندازه حقوقش بلند است که دیگه جای نداری. فقط اطاعت از مادر را پدر بلندتری است و یکی از علائم آخر قیامت همیست که مسلمان ها والدین خود را کنار میگذارد، خانما را بر خود نزدیک میکنه، در فکر آسایش آرامی و رفع حوائج همسرانشان بسیار قدم میکند حالا که در فکر والدینشان نمیباشد. ای از بدبختی ها است. الله جل جلاله ما شما را نگاه بکند. بنان عزیزان این نکته را یقینا بگیرین که یکی از کار هر انسانی که میخواد با الله نزدیک شود، پس بعد از توحید الله و یگانگی الله او با والدین خود خوبی بکند. و قرآن هم میگه که وقضا ربک فیصله کرده پروردگار تو الا تعبدوا که عبادت نکنه الا ایاهو مگر تنها خودش را، تنها الله را عبادت بکنید، نه پدر را عبادت بکن، نه مادر را عبادت و نه کس دیگر را عبادت بکن. و بالوالدین احسانا و بکنید نیکی را با والدینتان، با والدینتان نیکی بکنید. آسان چیزی است، یعنی شما باور بکنید اق محبوب و اق یک طایفه بی‌نهایت مهربانی هستند. تنها که همه تو خشک پرسانش بکنی بر دعا میکنن، یعنی تنها همه که برین برش بکنی خوب هستی اونا در حق دعا میکنن، ولی دهنتان مشکنه که همه که کار بکنه. یه خواه انسان یک بار فکر بکنه، از خانت بیرون مبره یک بار پرسانش بکن، در خانت رفت یک بار پرسانش بکن، در فکر شو. قسم به خداست اگر چاپلوسی بکنین با والدینتان بکنین، اینه یقینم بکنین، اگر هر قدر چاپلوسی بکنین پایش ببوسین، اینا حق دارن و الله بی توفیق به ما شما عنایت بکنه. بعد میگه که اما یبلغن، اگر برسد یکی از اینها عندک الکبر، نزدیک تو به کلانسالی، یکی از اینها به کلانسالی برسد، او کلاهما یا اردویشان زنده باشد و رحمت الله شامل حال تو باشد، فلا تقل لهما اف، کلمه اف را برش استعمال نکن، کلمه اوف برش استعمال نکن. این کلمه اوف یک کلمه زیبایی است که مطابق با شخصیت والدین تعلق میگیرد. یعنی والدینی هستند که تفاوت میکند. خداوند متعال مادر کلان ما را ببخشد. و یک روز برش گفتم، بر من گفت میفهمی من از کاکاهای تو را میشناسم، مردم های با فکری هستند، عالمی هستند، ولی همه کار میه که اینا هر دفعه که میشینن چرا بر من نمیگن که ما چی کار میکنیم، امروز چی کاری کردیم و صبح چی میکنیم. اینا باید بر من کلی گپارا بزنن. از این همه کار خفه شده بود و من فهمیدم که در ایجا کلمه اف در حقیقت همین نکته است که اما تو بری از پیشش، فلانه برش نگویی، کارت برش نگویی، اونا را در جریان قرار ندی. و یک تعدادی هستن که ریسفید پیش سفید که شاید زیاد پرسان میکنه، به معنا پرسان میکنه، ده بار پرسان میکنه، با تو بار برش بگه نگو که اوف بیشتر خبرت گفتم، اینه برش نگو. یکان بار کلمه اوف در مقابل چیزی از پیشش مفته، چیزی را خراب میکنه و چیزی که نباید شو او کار میکنن، فلا تقل لهما اوف، کلمه اوف را برش استعمال نکو، ولا تنهرهما و هم آواز را برش بلند نکو، ولا تنهرهما آواز نکو اونها را، بلند سرش سخن نگو، نران اونها را، ولا تنهر هما، سرش تو قار نشو، آواز سرش بلند نکو، بشین ایره برش نگو. و قل لهما قولا کریما، بگو برای هر دویشان سخن بسیار کریم، مهربان، بسیار سخن متواضع، مقبول و نیک ای را همیشه برش بگو. و قل لهما قولا کریما، سخن خوب را برش بگو. و اخفض لهما جناح الذل من الرحمه، و پس کن بازوهای تواضع و انکسار خود را من رحمت از جهت مهربانی. و قل بگو رب ارحمهما، پروردگارا مرحمتشان بکو. کما ربیان صغیرا، طوری که مرا تربیت کرده در خردسالگی. در این جامعه که تا که زنده هستی خوب خوبی امرایش بکو، بال رحمت سرش خلاص بکو. اما تو که خودت دوست داری که با تو اولادت بکنه، تو باید اینها باید با والدینت بکن. یک تعداد زیادی الحمدلله اینجا هستن که پدرها هستن. شما اولادای خودت چقدر دوست دارین؟ ما به این باورمند هستم که اگر ما یک سیب در اختیار داشته باشیم و یک دانه باشد، دو نباشد، الله شاید است که کدام یکی نیست که دوست نداشته و که بخوره او را. او را تو خورده نمیتونی، ترقی کرده ولی فرزندت میتی، میخوره او خوش تو میشه بیتارش. این شکلش هرچی که برش بخری برش ببری خوش میشود، تو خوش میشوی. پس امی رقم فکر بگوی تو پدر داری و مادر داری، اونا هم این شکل بر تو خوش میشود. بنان فکر بکو و کار را نکو که خدا نخواسته خدا نخواسته امیدهای اونها را به آب بزنی. تو اقا امید به اولادت داری، تو هم فرزندستی، اونا به تو امید داره. خدا نخواسته برش دشنام بدی، خدا نخواسته توهینش بکنی، بد برش بگویی، اونا را لعنت بکنی. این کاری است که بعضی یک مسلمان، یک مسلمانی که دوزخی است، کیست؟ کسی که به والدینش خرابی میکند. اندگی شک نداشته باشید، راستن جایش دوزخ است، ولو که نماز بخونه، روزه بگیره، هر کاری خوب بکنه. نکته دیگری است که انگامی که والدین از در دنیا خو در سفیدی خوب امرایش میکنی، یک خوبی دیگه امرایش بگو که والدین به خاطر ما تو یگان بار نماز قضا کرده، به خاطر ما تو یگان بار دروغ گفته، به خاطر ما تو یگان بار زمین کسی را غصب کرده، به خاطر ما تو ده ها کار شاید کرده باشه، و تو من حیث یک فرزند صالح میفهمی که والدینت خطا کردن. پس خوبی تو با او والدینی که به خاطر تو خطا کرده یا خودش خطا کردن، امیست که زمینی تقرب الله را برش مساعد بکو. اونا را بگو که پدر جان مسجد بریم، اگر سست هستن تو وادارش بگو که به طرف مسجد برود. در جیب شکن روپه بگذار که اونها در راه الله جل جلاله انفاق بکند. پرسانش بگو اگر نماز و روزه چیز قرضدار بوده باشه، فورا در زندگیش برش بگو این پول بگی و فدیه های خود خلاص بکن. پدر مادر اینا رو قرضدار نمان، اینا رو بی نمان که وقتی که بمره با اسقاط دروغین شروع بکنی. این را بگی، این را بده سیش یعنی ریشخندی شود، این را ترک بکن. در زندگی خودت بر مردم بده، برش بگو اینی پولت بگی پدر و به دست خود اسقاطت بده، اینی پولت بگی به دست خود قرضایی که داری او را انجام بده. پدر فلانه نفر میگه که مال مرا گرفتی، امیره به دستش نمیدی، پس خدا بر ما تو میدهد، امور پس برش تسلیم بکو. اینی کارا بکو در وقتی که زنده هست، زمینه را برش مساعد بگو که الله جل جلاله اینا را ببخشد. و در فکرش بده که این می آخرین عمرت است، و کوشش بگو که تلاوت قرآن زیاد بکنی، درود و پیغمبر زیاد بگوی، از کار زیاد بگوی. اینی زمینه ها را برش مساعد بکن من حیث اولادای صالح. وقتی که فوت میکنه و قر رب ارحمهما، پروردگار اینها را ببخش. کما رب بیان صغیرا، طوری که مرا کوچک بودم و بزرگم کرد، طوری در خورترکی مرا تربیت کرد. ایتو تربیتت کرد که این در فکر بگی کی است که به پیشاب کسی دست بزند، ولی اطفال بر پدر خود پیشاب کرده خب پدر قار نکرده، مادر چتلیایش برش پاک کرده خب قار نکرده، شبها برش خیسته و قار نمیکنه که فرزندم در مقابلم خیست. از این خاطر باید در این فکر بوده باشی بعد از الله که با تو بی نهایت خوبی کرده والدینت هستن. و قر رب ارحمهما، یا الله اینا را ببخش. کما رب بیان صغیرا، طوری که ما خرد بودم این مرا کلان کردن و تربیتم کرد. وقتی که از دنیا رحلت میکنه بعد کاری را بگو که ثواب بیشتر داشته باشه. او ثواب چی داشته باشد؟ کوشش بکو پولی که تو به عوض تو دورک دارک داده بری، کوشش بکو از او کتاب بخری و یک کس تلاوتش بکند، درس بخواند، یک انسان را تربیه بکو. فکر بکو که یک یتیمی که تا وقتی که در پوانتون میره چند به مصرف خود داشت، به اصطلاح یک لک دو لک، فقط در اکاونت برش پرت و امور تربیه کو یک وقت ببینی که فارغ شده باشد. بعد بگو به مادرم دعا بکو، به پدرم دعا بکو که خداوند متعال ثواب اعمال بر اونها برسند. این کارا را بکنین، در تربیت مردم کوشش بکنین و این بهترین پولیس که در اونجا به کار می رود. روز حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه، او مبارک تو می آمد یک نفر پیاده می آید پیشش. وقتی که نزدیک شد فورا از دستش پایین شد. بعد امرش ماندنواشی بسیار متواضعانه کرد و لنگی خود گرفت بر سر عزیز شخص گذاشتش و این غلامش هم در پهلویش است، غلام حضرت عبدالله ابن عمر. بعد برس گفت که اسب مرا صاحب بگی و جایی که شما میرین سرزی سوار شد. گفت نه اسبت دارم، تشکر، نزدیک است جایی. بعد پرسان میکنه سالم که تا از جمله تابعین بسیار بزرگوار است و غلام حضرت عبدالله ابن عمر بود، گفت که عبدالله این چی کاری بود که تو کردی؟ یعنی کسی است که به حضرت عبدالله ابن عمر کل مسلمان ها هم از نسبت که به پدرش داشت پسر حضرت عمر رضی الله عنه بود، از طرف دیگر بی خوب عالم بود، صحابی پیغمبر بود. گفت تو چرا تو کاری کردی؟ گفت یکی از روزها ای را در مجلس پدرم دیدم، من ای لنگی را برش دادم که هر کس از پیش اگر پرسان میکنه که چی ای لنگی را از کجا کردی، بازی بوده که خدا عمر را ببخشه بچهش برمداد. من میخواستم به یک لنگیم برای پدرم دعا بخرم، دعا، از این خاطری کار کردم، از این خاطری ای اصل برش دادم که ای میگه که سرش دارد بعد بگه بچه عمر خدا ببخشه، عمر الله با چه یک بچه خوبی دارد، با ما این انسانیت کرد، اینی خوبی کرد. از این خاطر علما میگه که بعد از وفات والدین مسئولیت یک فرزند است که با دوستای والدینش دوستی را نگاه بکند، در خانهش برود، مشکلات از اونا را حل بکنه تا به اساس راست آمد او شخصیت ها نام والدینش را بگیره و در حقش بوده که خدا اونها را ببخشد. این مسئولیت های ما و شما بود که زود گذرا رفتیم. امیدوار هستم که خداوند متعال فرد ما و شما را توفیق عنایت بکنه. و از طرف دیگری آخرین کلامی که اگر با والدینتان نکردین خوبی، با شما خوبی نمی شود. خدا کرد تو اون معامله ای را میکنه که تو کردی والدینت کردی. اگر خوبی کردی الله فرزندای تو را صالح میکنه و خدمتگار تو خواهند بود. ربکم اعلم و پروردگارتان داناتر است بما فی نفوسکم، با آنچه که در سینه های شماست. ان تکونوا صالحین، اگر باشید نیکوکاران، فانه کان للاوابین غفورا، پس هر انوای است رجوع کنندگان را غفورا آمرزنده. او پروردگار هر کسی که به الله رجوع میکند و او مهربان و غفور است. و آتی دل قربا حقه، ای مسلمان بتی بعد از اینکه والدین تا حقش دادی، و آتی دل قربا حقه بتی به صاحبان قرابت حق آن را، حق همشیرت امرایت است، میراثش بتی برش، این مسئولیتت است. اگر نمیتی در حقیقت الله هستو پرسان میکنند. و آتی دل قربا حقه بتی به صاحبان قرابت حق او را، رابطه تا قطع نکو، امرایش نششتخیز باید داشته باشید. و المسکین بتی حق مسکین دا، و فی اموالهم حق للسائل والمحروم. و ابن السبیل بتی حق کسایی که مسافر هستن. و لا تبذر تبذیرا، اسراف مکن اسراف کردنی، ببین که حق از اینها را بتی و توی قبول نمونه که به جای مصرفش بکنی. حق خریبایت بتی، حق مسکین و بیچارهی که در شهر میگرده در حقیقت در مال تو حق از او هم وجود دارد. ابن السبیل آنانی که طالب علم هستند، آنانی که مجاهد هستند، آنانی که مسافر هستند، در پول تا برش بده، این مسئولیتت است. و لا تبذر تبذیرا، بذر نکو. امام شافعی رحمه الله میگه تبذیر انفاق مال فی غیر حقه. تبذیر چی را میگه؟ که مال تا به جای مصرف بکنی، اینی میگه بذر است. امام مالک رحمت الله علیه میگه که التبذیر هو اخذ المال عن حقه و وضعه فی غیر حقه. میگه تبذیر چی هست؟ میگه مال را از جای حقش بگیری، بعد در جای ناحق مصرفش بکنی، اینی تبذیر است. تجارت بکنی، زحمت بکشی، کار بکنی، ماشتگی بگیری، بعد از بی جای مصرفش بکنی که در اکاونتت این چیزم نبیای جز گناه، اینی کار نکن. سعی کن افغانستان که برش بگی که در خانه مامور صاحبا بری باز میگه پول ما کم است صاحب، ولی فقر است. خوب میناله. داخل خانش که بری با سی دی های مبتذل است صاحب، دی وی دی است که سی دی است، تمام روز مشنوه. او بدبخت خدا زد، تو خم عمر است چیق میزدی که من پول ندارم. آلی یک جن رو پیدا که خدا برات داد، اون غلط استعمال میکنی، به جای استعمالش میکنی. اینی بس است، اینی پول است که الله پیش باز پرسان میکنه. فرق بر بین اسراف و تبذیر ایست که اسراف خرید شی بلا قیمت که مطابق به وضع شخصی انسان نبوده باشد اسراف هستند. یک چیزی که توانمندی عایدات است 1000 روپه مصرف میکنید 2000 روپه، این اسراف است. خدا بشناس برادرم، کتم قاعده گلمت پایت دراز بکن، بی جای مصرف نکن، زیرا خودت قرضدار میشی. اسراف چی هست؟ مصارفت از درآمد بیشتر بوده باشه، این اسراف است. و تبذیر استعمال اشیاء است به شکلی که بسیار تفاوت ایجاد بکند در جامعه. ای چی هست؟ ای تبذیر. درست است که پیسه داری، ولی به اندازه مصرف بکنی که عرف تقاضایش نمیکند. مردم با او رقم مصارف برابر بلد نیستند. ما در افغانستان ایره نمیبینیم که، ولی ای به اصلاح جور تر خدا بر ما شما آب داده، میرین دیگه آبهای چی را معدنی را میخریم. او برادر گنم ای قواتن ما که تیر شد، ولی اگه ما آب معدنی خورده باشه، ولی چی هست که توی را کشیدی؟ ای را دیگه آورده برو، یا برو دیگه پیپسی را آورده برو. مردم اینی چیزی هست که بی جای مصرف میکنی. یا ای رقم که کی هست در افغانستان که ده ها رقم تلخ شیرین شور رقم اصلا یک دسترخوان برد میچینه. یک قضیات میشه که این طرف بطر خورده نمیاد، کجا شروع بکنی چی را بخورم، یکی را میخونی مرزی دیگه شمه بارد. اینی کلش بز رسته و یک مسلمان نمیتی بر که رقم مصارف بکنن. بنان اجزا کس بگه ولی خط خفه میشود، ما بخی تجربه کردیم، از ما یاد بگیریم. خدا شده که من نینه که چشم من بیا هم یک رقم نان برش میتونم، ولی کسی گلم بکنن. این رقم کار بکنن، یک دو روز شاید یک کسی چی بکنن و تی یک رقم گفت خواد بزنن. بعد از بازماش ناستمیه که ولی با کلیگمتو میکنه آقا هم بیا امون رقم یک رقم نان کتشه و کسی غریب هم بیا، نه گلهی هست و نه کسی خفه میشه است بشه. و اگر بی جای مصارف کردی یک روز میتونی دیگر روز که میمان ترکیه بازورت میتونی، ولی یه غمه چی بتون. بنان باز یک چند وقت پیش در کافه رواج میمان از کارد میگفت فهمیده سه سکر آمد سیشنه. باز این تو میشود دیگر کسی زرخ بی جای که تلفات کردی بازورت نمیرشد. منایس مسلمان از این گپا باید خود را دور بکنیم. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، هر آن اسراف کنندگان هستن برادران شیاطین. برادران شیاطین شیطان چی میکنه؟ فساد میکنه. این هم فساد میکنه، از این خاطر برادر شیطان هستن. شیطان چی میکنه؟ در دل مردم چیزا را میگردانه، تشویش ایجاد میکنه. تو هم که دسترخوان مسترخوان تو ببینه دیگه، او بیچاره غریب نه کاش ما میرقم میبودیم دیگه، او هم تشویش در جانش پیدا کردی. پس تو مانند شیطان تشویش کننده هستی در حق برادرای مسلمانت. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، هر آن اسراف کنندگان هستن برادران شیاطین. های شیطان که بود و کان شیطان و یقینا بود شیطان لربه کفورا، مر پروردگار خود را بسیار ناسپاس. شیطان را الله بسیار جای داده بود، مکبت برش داده بود، در مجالس ملائکه او را قرار داده بود، ولی خود به اعمال نامشروعش خود را پایین کرد و نفرین گرفت. عین شکلش الله نعمت برات داده، توسط از این نعمت میتونی که عمره بری، توسط پولت میتونی مدرسه جور بکنی، توسط از پولت میتونی کارهای خوب بکنی. این اسراف است. شما ببینید یک اسراف دیگه هم است که خوب واضح بگویم. حالا خب هر کس که چی نامشروع حال رواج یافتنی به نام سالگره ها، یک نفر که میمره باز میگه سال اولش هست صحیح، سال دویش هست دیگه، همین رقم چیزا رو بی دینا میکشه. در دین خو ما بنام از این چیز نداریم. خب شما باور بکنه اگر این پول بر یکی از مراکز علمی مصرف شود و یک نفر بنام از اون مدرسه جور شود، بنام از اون مکتب جور شود، بنام از اون دارالایتام جور شود، بنام از اون با معیوبین شفاخانه جور شود، چی فکر میکنه؟ این بسیار خوب است برش؟ و یا در یک روز کل جای علا زندباد مرداباد گفته بر نتیجهش هم این چیز نمی شود. جز ای که یک روز به اصلاح دیگه عاشورا را جور بکنیم، دیگه چور دیگه نکردیم. ما من حیث مسلمان تبذیر نباید بکنیم. اگر می خواهید کسی را دوست دارین، به طریقه دین او را دوست داشته باشه. و طریقه دین ایست که مراکز علمی و تربیتی را برش بسازه که نامش همیشه بایده باشد، تربیت دوامدار بوده باشه، مردم در حقش دعای نیک بکند. الله که کسی را بدبخت میکنه، دین اعلام میکنه، بدعت جور میکنه، با زور باز برای خود دلائل جور میکنه. والله صاحب ای هم خوب است. نه، هیچ قطعا خوب نیست. چیزی که در دین نباشه والله هیچ خوب بوده باشه، این ناروا است. کار را بکن که خدا خوش شود. خدا این تو چیز ده لک دو لک رفع را مصرف کن. بهترین کارش است که در جای مشروعش را مصرف بکنی، جایی که دین خدا خوش شود و پیغمبرش خوش شود.